Quale Sfinților, Săviților și întotdeauna laudaților apostoli, quale Sfântului Ilarion și acelor împreună cu dânsul, fără la pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gurdal, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților, Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și Mândole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și fără și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, datorită faptului că mai sunt unele vociferări, unele invective adresate la noi, sunt silit să încep acest cuvânt în ziua de astăzi cu a ne prezenta din nou cine suntem de fapt. Atâta blamare ce s-a adus dreptei credințe nu s-a mai adus niciodată în istorie, tocmai de frații tăi, și aceasta este cea mai mare durere. Noi, deci Biserica Ortodoxă, supranumită de stil vechi și impropriu spusă de stil vechi, nu suntem o altă confesiune apărută peste noapte. Să înțelegeți fiecare dintre cei care vreți să vă mântuiți și vreți să vă lipiți de Dumnezeu, să lipiți pe Dumnezeu în adevăr și în suflet, noi suntem continuatorii a ceea ce a mai rămas din ortodoxia adevărată în care s-au sfințit și s-au mântuit atâția oameni. Că odată cu înaintarea spre Apocalipsă, spre sfârșitul veacului, lumea este din ce în ce mai înțesată de minciună, de intrigi, de jocuri politice, de sânge, de murdărie, de păcat. Ținta, deci bastionul, cetatea, unde s-au îndreptat toate aceste săgeți, a fost Biserica Ortodoxă. Fiindcă în ea exista darul Duhului Sfânt și ea este credința care vine de la Hristos întemeiată pe cele 7 sinoade ecumenice. Evident că aici, fiind darul lui Dumnezeu și dând ca o mamă viață celor care se pregăteau pentru împărăția lui Dumnezeu, nu a putut fi încăput în mintea de piele a acelor oameni care s-au luptat cândva cu Dumnezeu și în continuare se luptă, fiind aceștia de astăzi fii acelora de demon. Deci pentru aceasta, neajungând cu pumnul și cu parul și cu arma, au lovit cu cuțitul. Au lovit cu cuțitul lindii, cu această sabie ascuțită pe ambele părți, cum spune prorocul David. Limba lor sabia ascuțită, și de multe ori vedeți și dumneavoastră când te taie cuvântul, te taie până în adâncul ființei tale mai rău ca orice sabie. Deci am purtat ocările tuturor gurilor întinate, gurilor care au lătrat asupra acestui bastion care Dumnezeu știe cum își continue drumul printre spini, prin pălămidă, prin închisori, prin foamete, prin golătate, ca să mai ducem panionul adevărat al ortodoxiei. Lumea, dragi credincioși, dacă o urmărim în întreaga ei istorie, niciodată nu a dat înapoi din murdăriile unde a ajuns până astăzi. Deci ce-a cucerit până astăzi, mâine a fost mai întinată. Această față a lumii de murdărie morală nu a fost văzută decât de ochiul curat al dogmatismului al bisericii. Biserica niciodată nu a purtat prin dogma ei și prin așezământul ei o tentă politică. că au fost oameni care au jucat acest rol și au folosit biserica ca un scut, ca un vârf de lance în înaintare al de scop material al lui, acesta este alt lucru. Dar ea, prin așezământul ei dogmatic, niciodată nu a avut așa ceva, așa scop murdar. Deci, dragi credincioși, această biserică sfințită cu sânge de mucenic, unsă cu lacrimă de pusnic, cu cernută la cărbunii pusnicești prin pustii, zidind cele mai mari sihaștri ai lumii, iată că a fost vânată de-a lungul timpului și din ce în ce mai secerată de către gurile și faptele celor potrivnici lui Dumnezeu. Ați observat și dumneavoastră că pe măsură ce s-a înaintat de la 1900, organizația cea mai puternică și obscură numită francmasoneria a reușit ca să pătrundă în biserica ortodoxă, distrugând-o din toată ființa ei în 24. A avut nevoie ca să schimbe calendarul și în felul acesta să introducă în cârma bună lăsată de Mântuitorul o deviere cât de mică, știind și bine dogmatisiți că din această fisură se strecoare acel cancer, acel putregai care în final duce în Haieșua. Deci, dragi credincioși, noi nu am apărut din 24 sau ulterior acestui an, ci noi am rămas cei care nu am primit această schimbare datorită faptului că am văzut că este murdară și cu scop material francmasonic. Noi știm mai bine ce înseamnă a introduce o dogmă nouă în biserică și să lași biserica lui Dumnezeu, dogmatic vorbesc, fisurată. Pe acolo s-a strecurat diavolul și el se strecoară în sufletul omului. Biserica este izvorul la care venim noi și ne adăpăm. Cum spunea prorocul David, însetată a sufletul meu ca cerbul spre izvoarele apelor, Doamne. Ați observat când ai arșița în sufletul tău că ești depărtat prin păcat de către Dumnezeu, nu mai ai liniște și atunci te duci să te adăpi. Evident că cei care știau cele mai mici sensibilități ale dogmatismului și ale sufletului omului au știut cum să strecoare otrava în această apă, iar otrava s-a strecurat în apa dogmatică unde ne adăpăm și din care, din ființa ei, din care creștem. Deci, dragi credincioși, din 1924 am fost cei care am fost bătuți pe spatele noastre cu cele mai mari bice. La figurat vorbesc, dar uneori și la propriu. Nu am putut ca să cedăm niciodată, fiindcă suntem conștienți că nu avem alt scop. Nu l-am avut niciodată și nu vom avea niciodată altul decât de a ne mântui. Că noi nu suntem decât ca o frunză care se naște, trăiește și apoi moare. Dar când te duci la Dumnezeu, ce faci? Că noi răspundem de sufletele dumneavoastră, noi, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, suntem icononii tainelor lui Dumnezeu și sufletele dumneavoastră sunt în mâinile noastre. Că spune Mântuitorul, naimitul care este naimit lasă oile și fuge. Că întotdeauna bătaia când vine, vine tot scripturistic în sensibilitatea ei, cum a spus Mântuitorul, bate voi păsorul și se vor risipi oile. Și majoritatea dintre dumneavoastră a suferit pe propria dumneavoastră viață duhovnicească acest lucru, când în 1983 s-a dărâmat biserica aici. Ce grozăvie, ce groaznic era pe sufletele dumneavoastră, câtă tristețe! Știm, suntem conștienți că această biserică și mai ales mănăstire nu încape în inimile multora. Și pentru aceasta este un spin și neajungând cu alte forțe, vor începe cu fel de fel de tatonări, cu vorbe cât mai obscene, cu invective, cu vorbe murdare, care în final îi se vor întoarce tot lor. Dragi credincioși, s-a dus deci din 24 încoace o politică de apropiere a omului ortodox spre ecumenism. Nu se putea face acest lucru, această unire cu catolicii care deja erau mai mult mireni decât creștini, fără a diminua cele sfinte. Și pentru aceasta s-a dus o politică atât de discretă, încât că din inimile dumneavoastră și din conștiințele dumneavoastră să dispare frica de Dumnezeu și frica de păcat. Și vedem acum cu proprii noi ochi că suntem loviți în general cei care aveți copii, ce înseamnă creștinul de astăzi, atât de fad în sufletul lui. Deci, dragi credincioși, dacă a zidit ceva material pe pământ, cât te ostenești? Un tânăr când bate la poarta facultăților ca să intre în acea facultate și să-și croiască un drum, cât de mult plutește, câte nopți stă și veghează ca să se urce și el în societate, cât de greu este. Dar oare ca să ne mântuim sufletul, credem că numai pe vorbe se face acest lucru? Să dăm înapoi o istorie întreagă de sfinți și să vedem cât de greu au trudit de s-au mântuit. Sensibilitatea care este? Păcatul pătruns în om prin cele 5 simțuri nu face decât să aducă rană, prihană și putregai în haina sufletului. Iar de aici urmează umbrirea minței și acea orbire de ochi cu care nu mai poți să vezi adevărata fața Dumnezeirii și adevărata direcție spre a te mântui. Deci politica distrugătoare a sufletului omului, care este malefică, aceasta a fost de a diminua tainele Dumnezeirii din ce în ce, nu deodată, treptat, foarte discret, că în final pe el nu mai interesa unde vei ajunge dincolo, să te aducă până la prăpastie, apoi îți ai sigură căderea. Dragi credincioși, vedem din toată Evanghelia că structura creștinismului este întemeiată pe credință. Vedem întrezărită credința, adică viața creștinismului, suportul creștinismului de după Hristos, o vedem întrezărită încă din vechea lege a iudeilor. Că atunci când iudeii, în drumul lor spre pământul făgăduinței, au trecut prin acel ținut cu șerpi, mureau pe capete. Atâta moarte a fost în ei încât s-au înspăimântat toți iudeii. Și atunci Moise se ridică glas la Dumnezeu, Doamne, învață-mă ce să fac. Moare poporul și noi nu avem altă cărare de trecere decât pe aici. Și atunci Dumnezeu i-a trimis glas, ridică pe un șarpe de aramă și ridică pe un stâlp în acea pustie plină de șerpi. Cel care va fi mușcat de șarpe se va vindeca și nu va muri. Deci iată cum era prefigurată venirea Mântuitorului, că șarpele care este înțelepciunea, răstignit pe cruce, cel care este mușcat de veninul păcatului, uitându-se la acest șarpe, adică la înțelepciune, la dumnezeire și crezând, nu va muri, că tot cel ce crede în mine, cum spune Mântuitorul, nu va muri niciodată. Și acum să intrăm în pilda de astăzi, să vedem mărinimia acelei femei care suferea cumplit de 12 ani prin încurgerea sângelui. Mărturisește Evanghelia că de 12 ani de zile umbla, alerga neodihnită ca să-și oprească această curgere a sângelui, care era o boală destul de grea, cheltuindu-și toată averea, dar nu a reușit nicăieri. Prea puțin știa de Mântuitorul că este Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu. Auzind din gură în gură că a venit un mare om care are mare dar de a vindeca, s-a strecurat în amarul sufletului ei până lângă Mântuitor. Și după cum mărturisește Evanghelia, s-a atins de hainele Mântuitorului și momentul acela ea s-a vindecat, că a simțit în trupul ei vindecare care o aștepta de 12 ani de zile. Mântuitorul, evident că fiind Dumnezeu, știa de ea, durerea ei. Și atunci, ca să scoată credința în văzul tuturor cârtitorilor timpului aceluia, întreabă, ca și cum n-ar fi știut, cine s-a atins de mine. Ea, înspăimântată de ceea ce a văzut în trupul ei că s-a vindecat, tremura de frică. L-a cunoscut pe Dumnezeu prin această faptă dumnezeiască de vindecare a ei. Și tremurând, cu ochii în lacrimi de bucurie că ea s-a vindecat, Mântuitorul, căutându-i în sufletul ei, numai atât îi spune, credința ta te-a mântuit. Rămânând mărturie de credința omului care este prins în necaz și iată, știe cum să apeleze la Dumnezeu. Că scris este, cheamă-mă în ziua necazului tău și te voi scoate și mă voi proslăvi. Deci credința noastră nu mai este pe jertfă cum era cea a iudeilor când se aduceau miei sau iezi sau tauri spre jertfă pe altar în cinstea lui Dumnezeu. Acele au apus că, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, sfârșitul legii este Hristos. Iar Hristos vedem că vine cu milă voiesc și nu jertfă. Dă lui Dumnezeu rugile tale, cheamă-mă în ziua necazului tău și te voi izbăvi și mă voi proslăvi. Deci iată că legătura dintre noi și Dumnezeu este cea de credință și nu mai este cea de jertfă ca în legea veche. Dar noi vedem pe propria noastră ființă ce înseamnă păcatul. Primul atentat al păcatului în interiorul omului este depărtarea de Dumnezeu. Fiindcă așa cum legea este duhovnicească, iar noi suntem trupești vânduți sub păcat, cum spune apostolul, așa efectul păcatului făcut de trup cu învoirea minții își are odihna în sfâșierea sufletească. Și cândva cât de absent ești tu de Dumnezeu, omule, tot începi ca să ai cândva regret de Dumnezeu că te-ai depărtat prin păcat de El. Dragi credincioși, fiindcă ne cunoaștem de atâția ani de zile, amintiți-vă cât s-a lucrat prin duhovnicie în sufletele multora dintre dumneavoastră. Prin acest cuvânt vreau să pătrund în conștiința multora care ne știm numai noi, doi și Dumnezeu. Cât s-a oprit păcatul din mulți dintre dumneavoastră, descoperindu-vi să ce înseamnă păcatul care îl practicai cândva cu foarte mare ușurință. Și ați observat că după o mărturisire cât de ușor te simți. Diavolul care te-a ținut în niște chingi umbroase până la a te mărturisi, a aplicat toate felurile de nebunii și de lucruri cât mai discrete ca să nu le înțelegi, să nu mergi la biserică, să nu iei cunoștință de păcatul care îl practici. Deci, dragi credincioși, acești oameni care vor să se lupte cu Dumnezeu și se luptă la cele mai înalte cote și cu toate armele posibile de răutate omenească și malefică, știu foarte bine ce înseamnă sufletul omului în ce își are sorgintea mântuirea omului și acolo apelează. Acolo se duc să distrugă din esență sufletul. Nu vreau ca acest cuvânt să aibă o tentă politică, Dar ați observat dumneavoastră drepturile omului și libertatea omului, fă ce vrei. Lăsați-vă copiii liberi să facă ce vrea și știți dumneavoastră ce fac. Iar toate acestea au fost lăsate special ca să distrugă tot ce este frumos în om. Că Dumnezeu l-a pecetuit pe om cu pecețile lui dumnezeiești, iar în momentul când prin firul minții ți-ai stricat pecețile deja, ești un om care greu te mai întorci înapoi în curăția din care ai căzut. Și de atunci, de când ai săvârșit păcatul, ți se diminuează frica de Dumnezeu și din aproape în aproape ești doar o stâncă insensibilă la tot cuvântul lui Dumnezeu și atunci, ca să te împaci cu Dumnezeu, cauți o credință cât mai ușoară. Doar din vorbe, iar din fapte, murdare ale trupului, să ai odihnă că ești împăcat cu Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, să luăm cunoștință ce înseamnă a ne mântui, ca nu cumva să ne trezim în ceasul morții, că am călătorit pe o cărare străină și atunci nu mai ai cui să-i reproșezi, că nu murim cu toții odată cu păstorii noștri. Pe fiecare ia Dumnezeu, după cum îi poposește la ușa vieții lui, moartea. Iar din momentul acela ești despărțit de tot cine este în lume, de semenii tăi și dus ca să dai seama de faptele tale. Deci diavolul, care este atât de discret în a lucra răul, nu vânează pe nimeni decât pe noi. Și el are semn de, are sors de izbândă mare, după cum te-a luat din pruncie să te tăvălească în murdării. Și luându-te și învățându-te cu păcatul, greu te mai dezobișnuiești, că ați văzut ce înseamnă obișnuința. Și iată unde a ajuns lumea în ziua de astăzi, la câtă necredință. Dumnezeu este doar o mască pentru mulți, ca să se folosească de Dumnezeu în a-și săvârși scopurile lor, iar cei păcătoși călătorind pe cărări de strâmbătăți vor să aibă o odihnă doar dintr-o rugăciune schimonosită în fața Dumnezeirii. Pentru aceasta și Dumnezeu nu mai lasă minunile care au fost, iar omul nici nu mai crede. Nu mai crede în minunile care le-au făcut Dumnezeu și Sfinții lui Dumnezeu. Și când le spunem de aici, din acest loc, spune că sunt niște invenții ca să speriem poporul, să îndoctrinăm poporul sau să ne dăm cineva că suntem culți sau mai știu eu cum. Mergând pe un principiu de genul acesta, dragi credincioși, în care înseamnă că surpă toată Scriptura care este plină de minune. Cum spunea Apostolul Pavel, credința nu este în înțelepciunea omului și în cuvinte înțelepte, ci este în puterea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu se arată în putere, că pentru aceasta a ales Dumnezeu pe cele neputincioase ca să rușineze pe cele tari. A ales Dumnezeu pe cele nebune ale lumii ca să rușineze pe cei înțelepți ai lumii. Că după perceptul Sfântul Apostol Pavel, nebunie este înțelepciunea lumii aceștia, că vedem unde duce înțelepciunea lumii aceștia, a veacul acestuia. Mi s-a adus prihană de către cineva că urâm știința. Dacă ai înțeles așa, ai înțeles greșit, omule, că nu ai minte ca să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Că pentru aceasta cuvântul lui Dumnezeu este atât de ascuns ca cei ce aud să nu înțeleagă. Văd și nu înțeleg. Nu se urăște înțelepciunea lumii aceștia, se urăște intervenția înțelepciunii în biserică ca să distrugă dumnezeirea. Ați observat cât de discret strecoară în inimile, în conștiințele oamenilor, acele existențe de extraterestri. Nu credeți în aceste lucruri, dragi credincioși, că sunt alte ființe pe alte planete. Acest lucru își are sorginta în același scop al oamenilor înțelepți care vor să distrugă ultima rămășiță de creștinism. Că dacă ei reușesc să îndoctrineze oamenii că există extraterestri, atunci cade creștinismul. Au ajuns chiar să spună că noi facem aureola la sfinți datorită faptului că atunci au existat extraterestri și aveau o cască cosmică pe cap, iar de-a lungul timpului a fost pusă în iconografie ca o aureolă. Unii mai îndrăzneți și mai inventivi în aceste idei, uitându-se în Evanghelie, când s-a înălțat Mântuitorul la cer pe un nor, au spus că acel era fumul de la nava cosmică care s-a ridicat la cer. Deci a fost Hristos un extraterestru. Toate nebuniile le coboară acum pe pământ, în inimile oamenilor le strecoară prin mass media ca să distrugă ultima rămășiță din creștinism. Deci iată amestecul științei în credințe ca să distrugă tot ce e frumos în sufletul omului, să substituie minunea lui Dumnezeu cu efectul științei. Știința e așa care parte ei de bine, până la a se amesteca în dogmatism. De acolo deja este intrusă și distruge. Că doar nu suntem niște oameni înapoiați, oameni rupți de realitate, în special ortodoxia, cum îi se aduce prihană, că este credința săracilor. Ortodoxia este credința cea care mântuiește că Hristos a venit în sărăcie materială, dar în bogăție dumnezeiască, iar opusul lui Hristos vine în bogăție materială și în sărăcie duhovnicească. Oare mântuirea omului și împărăția lui Dumnezeu nu se pune pe ceva trecător, pe ceva material? Că vedem materialul este efemer, deci noi ne scurgem, ne ducem în mama noastră pământ, inclusiv lucrurile noastre care le trudim să le facem. Deci, dragi credincioși, prin credința în Dumnezeu, noi ne sfințim și trupul și sufletul, așa să ne înțelegem că din această cauză a venit Mântuitorul întrupat din Fecioara Maria, să unească firea omenească cu firea dumnezeiască, El fiind elementul de legătură Dumnezeu și om. Că a spus prorocul David, voi sunteți ca niște dumnezei și muriți ca niște oameni și ca unul din voi ieri cădeți. Deci prin darul care îl avem noi, cinstea de a fi chip și asemănarea lui Dumnezeu, câștigăm împărăția lui Dumnezeu având frate mai mare pe Hristos care este Dumnezeu. Iar noi murim ca niște oameni, aici se referă, adică la partea de om care se stinge odată cu sfârșitul vieții lui. Și pentru aceasta minunile sfinților nu mai încap în aceste urechi surde și în acest suflet stins de orice sensibilitate dumnezeiască. Spune Sfântul proroc David, oamenii și dobitoacele vei mântui, Doamne. Este cuvânt nu al meu inventat, ci este cuvânt scripturistic. Oare cum mântuiește Dumnezeu dobitoacele, adică animalele? Nu! Ținând cont că acest cuvânt este dumnezeiesc și este absolut în esența lui și în înțelesul lui, animalul de care spune, dobitocul de care spune, este omul păcătos lipsit de Dumnezeu, că el trăiește numai după ființa materială, căutând cele senzuale. Iar partea de rațiune cu care să-l discernă pe Dumnezeu este moarte. Deci acești oameni, iată că Dumnezeu are putere să-i mântuiască dacă în finalul vieții se întorc la Dumnezeu. Și amintiți-vă din discuțiile noastre acele pilde frumoase de mântuire a oamenilor ticăloși întinați în cele mai grele păcate și care, ca într-o zvâcnitură, s-au salvat din gheara satanei, a păcatului. Deci, dragi credincioși, toate minunile care s-au lăsat de către sfinți pe pământ prin darul lui Dumnezeu nu sunt altceva decât să ne încurajeze pe noi să vedem ce avem. Încât că odată când se ruga lui Dumnezeu, diavolul care îl urmărea tot timpul a venit și bătea într-un lighean cu un băț să-i sustragă atenția de la rugăciune. S-a rugat la Dumnezeu cu mare credință și l-a legat pe diavol acolo. Bineînțeles, acest om era un oarecare, dar nici să credeți că a avut o altă naștere sau altă fire. A avut o altă gândire decât ca cei bolnavi ai veacul acestea care se limitează doar la cele trupești. A știut cum să-și precupețească timpul și cugetarea lui spre Dumnezeu să ajungă la așa dar, ca să lege pe diavol. Legându-l, i-a spus, în numele lui Hristos mă duci până la Ierusalim. Și fiindcă l-a legat în numele lui Hristos, nu în numele lui sau altui Dumnezeu, diavolul trebuia să săvârșească acest lucru, să fie slugă omului. Și iată cum, pufnind de răutate și de mânie, îl duce pe Sfânt până la Ierusalim. Îl leagă acolo până când se închină la Sfintele Moaște și îl aduce înapoi, în chiria lui. I-a fost o lecție de învățătură ce înseamnă omul cu viață înaltă, care nu i-a prea convenit diavolului. Deși este lovit în sensibilitatea lui, el nu se lasă bătut. Și a cerut de la Sfânt, dacă mi-ai făcut acest lucru, măcar să nu mă spui, să nu mă dai în vilag semenilor tăi. Sfântul, odată, uitând de acest legământ, a spus într-o discuție cu alți pusnici: cunosc pe cineva care l-a legat pe diavol și l-a dus până la Ierusalim. Spurcatul, care nu are margini niciodată, era prezent. Și auzind acest lucru, s-a umplut de furie și a primit slobozenie de la Dumnezeu să-i urzească un alt necaz. Și iată că, în timpul vieții lui, când a primit el slobozenie de la Dumnezeu, făcea o închipuire de genul acesta. Toți care trăiau, conviețuiau în acea mănăstire, vedeau la ușa lui numai papuci de femei. Apăreau papuci, dispăreau papuci și dădeau un înțeles că mereu în chilia lui erau femei. Evident că nimeni nu îndrăznea să intre înăuntru și atunci a intrat la foarte mari suspiciuni acel cuvios. La așa intrige a ajuns încât că ceilalți episcopi, că era episcop acest cuvios, foarte agitați de aceste lucruri, l-au bănuit că are viață murdară. Și agitându-se și poporul, l-au luat într-o zi și l-au dus să-l arunce în mare, în apă, să-l înnece. Sfântul nu știa nimic de acest vicleșug al diavolului și ceea ce urzeau ei în inima lor, acei oameni. Dar totuși, având mare credință în Dumnezeu și având conștiința împăcată că nimic nu este adevărat, s-a rugat cu mare dragoste de Dumnezeu și în momentul când l-a aruncat în apă, și-a luat manta de călugăr și-a aruncat-o întâi pe mantie în apă și el pe mantie. Și aici s-a văzut puterea lui Dumnezeu că acel sfânt nu numai că nu s-a scufundat să se nece, flutea și mergea în contra apei. Toți, văzând această minune, nu știau cum să-și ceară iertare pentru prihana care i-a adus-o și și-au dat seama că a fost o înșelăciune drăcească. Deci iată lucrarea satanei, dragi credincioși, în tot omul care vrea să se ridice duhovnicește. Un alt cuvios, odată discutând despre Dumnezeu, vedea pe un frate care adormea. În momentul când începea să discute de Dumnezeu și de tainele dumnezeirii, așa îi se închidea ochii acelui frate, încât că nu putea nici măcar să se trezească. Și a făcut un gest de genul acesta. În interiorul discuției despre Dumnezeu a pomenit de niște discuții de lume, dar imediat i-a fugit somnul și l-a făcut atent. I-a dat o lecție bună duhovnicească acelui tânăr ce înseamnă a te ruga lui Dumnezeu și a vorbi despre Dumnezeu. Iar aceste personaje putem să le îmbrăcăm noi. Că ați văzut dumneavoastră că întotdeauna când te rogi, imediat ai foarte mare neputință în trupul tău. Sau mai ales când vorbești de Dumnezeu și o discuție frumoasă, încep să caști, încep ochii să se închidă și în felul acesta să sustragă mintea de la cele dumnezeiești, pe cât posibil să nu înțelegi nimic. Deci să pierzi timpul. La diavol, dragi credincioși, și la slujitorii lui, interesul este unic. Să pierzi timpul, că timpul îți este unic, creștine. El este singurul lucru pe care nu mai câștigi. Odată ce a trecut, a rupt din tine și s-a tot dus fără întoarcere și interesul lui este să sustragă atenția. Sustrăgându-ți atenția, vorbești din ce în ce mai puțin cu Dumnezeu până la nimic. Așadar, dragi credincioși, să fim atenți, bineînțeles, cine vrea ca să se împace cu Dumnezeu, cine vrea să se mântuiască, cine iubește pe Dumnezeu, să ia cuvântul lui Dumnezeu ca atare, că el nu este de la om, ci curs din dumnezeire, cu nobilul scop de a ne mântui. Toate aceste pilde le-a lăsat Dumnezeu ca să fim pregătiți cât mai iscusiți în această luptă cu Satan. Și mai ales în veacul acesta care vedem, dragi credincioși, cât de spurcat este și înțesat cu murdăriile lumii. Ați observat cum s-au strecurat în țară sataniștii? Din aproape în aproape tineretul slujește lui Satan. Deci lumea se întoarce în antichitate și pregătește cărarea Apocalipsului în felul acesta, declarându-l pe Satan rege, Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu cel atotputernic, făcătorul cerului și al pământului, cade din cinsta și din demnitatea lui. Și cine slujește? Omul. Deci omul se face cel mai înverșunat dușman al lui Dumnezeu. Și pentru ce? Că darul lui Dumnezeu ți se ridică de la tine dacă doar mimezi o rugăciune în fața cerului, în fața unei icoane, iar mintea cine știe unde ți se duce. Dureros, întristător lucru este că tocmai biserica conduce spre așa decădere sufletul omului. Și aici este impactul și prihana care ni se aduce. Suntem considerați niște fanatici sau prin cuvântările care se fac că vrem să vă faceți toți călugări. Dragi credincioși, apelez la înțelepciunea dumneavoastră și să spintecați cuvântul în patru și să înțelegeți ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. El pentru aceasta este spus cu atâta înțeles tainic, ca să nu fie înțeles de oamenii trupești și prin viață înaltă să fie înțeles de cei duhovnicești unde nici diavolul nu are acces să-l înțeleagă. Iar fără faptă nu ne putem mântui. Și dacă această osteneală trupească a fost lăsată de Sfinții Părinți prin cele 7 sinode ecumenice și prin acestea s-au făcut oameni sfinți, nu cu mult mai mult și noi ne vom mântui mergând pe același drum. Pentru ce să căutăm un alt drum? Că doar noi, fiind trupești, ne umplem de păcate zilnic. Să nu credeți, dragi credincioși, că omul a fost altfel în antichitate față de omul acesta, de astăzi care suntem noi. Mijlocul de subzistență și de a lucra au fost altfel. Că dacă atunci se băteau cu bâta sau cu sabia sau cu praștea, acum se bat tehnic. Dar, de fapt, scopul este tot de a ucide. Iar păcatul curviei, păcatul nesațului, păcatul slujirii idolatre a fost același dintotdeauna, iar omul același este în gândirea lui. A avut dintotdeauna cele 5 simțuri prin care a văzut lumea exterioară și prin care a intrat păcatul sau închizându-le, a oprit păcatul și l-a depărtat pe diavol de el. Deci iată, dragi credincioși, că de vom trăi încă milioane de ani de acum încolo, noi suntem aceiași. Mijloacele de a exista sunt altele, dar nu în aceasta, în acesta se citește legea lui Dumnezeu. Că legea lui Dumnezeu se citește în cele trupești, în cele pătimașe prin care intră diavolul și sfâșie sufletul. Deci, dragi credincioși, Biserica Ortodoxă niciodată nu a negat lucrurile omenești, ci a negat și a blasfemiat și nu le-a primit amestecurile excentrice dogmatismului. Deci, să fim foarte atenți cum ne călăuzim pașii, că interesul meschin și spurcat, interesul malefic al celor care vor să-l dezbine pe om cu Dumnezeu, este de a intra pe orice cărare în sufletul lui și să-l spurce în chintesența lui, în ființa lui, în existența sufletului lui. Că nimic nu strică în om decât păcatul. Și amintiți-vă fiecare dintre dumneavoastră, în conștiințele dumneavoastră, ce efect distrugător are păcatul în trup și în suflet. Deci, dragi credincioși, așa să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, că alt Dumnezeu decât Dumnezeul care l-am lăudat astăzi nu există, că El s-a arătat din putere, nu din cuvânt, că El este făcătorul cerului și al pământului. Nu poate să spună niciodată nimeni, n-am știut că Tu, Doamne, care Te-ai răstignit pe crucea Golgotei, ai făcut cerul și pământul. Tu m-ai făcut pe mine ca om de îndată ce ați văzut din cuvântări cum a vindecat pe om. De acea orbire, cum marea, ca o slugă, i s-a supus Dumnezeul atotputernic, adică lui Hristos, că s-a liniștit la cuvântul lui. Soarele s-a oprit din mers și s-a întunecat la moartea Mântuitorului, ca semn că a fost prezent la acest act de ucidere a lui Dumnezeu de către om. Deci, dragi credincioși, nici evreul nu poate să se sustragă de la această culpă, nici noi cei care avem revelația dumnezeirii a lui Mesia, că a venit pe pământ și ne-a săvârșit mântuirea noastră. Nu uitați niciodată că tot dosarul de acuzare în ceasul judecății este Sfânta Scriptură. Și creștine, nu te poți sustrage de la acest lucru că n-ai știut. Vei fi întrebat, ai căutat? Te-ai uitat în jurul tău să te vezi cât de neputincios ești și prin conștiința ta nu puteai să-ți dai seama că vii de undeva și că este cineva mai mare ca tine? De ce nu m-ai căutat? Și prezența dumnezeirii în tine ca existență se vede destul de clară că atunci în ziua necazului instinctiv ridici ochii către cer. Doamne, ajută-mă! Și cu cât este necazul mai mare sau primejdea morții, cu atâta strigi mai tare. Deci iată-L pe Dumnezeu în conștiința ta. De ce nu L-ai cinstit și de ce nu I-ai dat ceea ce îi trebuia ca cinste și demnitate? Deci, dragi credincioși, să înțelegem ce este Dumnezeu cel atotputernic, nu un Dumnezeu persiflat, un Dumnezeu mutilat, cioplit după patimile oamenilor. Nu-L modelăm pe Dumnezeu după noi, ci noi ne modelăm după Dumnezeu, că Dumnezeu este absolut în ființa Lui și noi mergem spre Absolut, că atunci când ne pobornim, imediat căutăm să ne regresăm spre cărarea dreaptă. Deci, cuvântul lui Dumnezeu este lumină și cu lumina luminează în întuneric, așa cuvântul căzând în sufletul tău îți luminează cărarea și îți spune când este păcat și să te păzești de păcat. Dragi credincioși, joi sunt Sfinții Arhangheli, sărbătoare frumoasă în cinsta marilor căpetenii ale îngerilor. Care vreți, puteți pofti la biserică să aducem din nou laudă lui Dumnezeu, care să cuvine slava în vecii vecilor. Amin.